Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 14, czas na serwis trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. W sprawie Kamila z Częstochowy zawiodło wiele instytucji, mówi rzecznik praw dziecka. Ministrowie Trójkąta Weimarskiego za dalszym rozszerzaniem Unii Europejskiej. Czesi chcą wprowadzić jednodniowe winiety. Sprawa tragicznej śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy wciąż budzi niesłabnące emocje. Zdaniem rzecznika praw dziecka jednym z wielu błędów popełnionych przez różne instytucje było to, że nikt nigdy nie wysłuchał maltretowanego chłopca. Mikołaj Pawlak podkreślił, że w tym przypadku zawiodło wiele instytucji i ludzi. Był sąd, różne sądy, byli kuratorzy, byli asystenci, szkoła, przepisy są, procedury są, tabelki wypełnione, tylko sądy nie podejmują decyzji i nikt nie raczył skorzystać z przepisów, że należy wysłuchać dziecko, zobaczyć, bo być może z ruchu dziecka, z tego jak mówi, jak się zachowuje, jak wygląda, już by wywiedli, że trzeba dziecku pomóc natychmiast, tylko ktoś miał klapki na oczach. Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o kontroli spraw w sądach, które zajmowały się kwestią Kamila z Częstochowy. W Lublinie politycy Prawa i Sprawiedliwości zbierali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców. Zdaniem autorów projektu elementy edukacji seksualnej powinny być nauczane przez wykwalifikowanych nauczycieli bez udziału organizacji zewnętrznych. Projekt ustawy wprowadza całkowitą transparentność zajęć w szkołach, mówi minister edukacji Przemysław Czarnek. Transparentność to znaczy zgody Rady Rodziców i Rady Szkoły i informacja dla rodziców o tym, czego organizacje pozarządowe chcą uczyć w szkołach, a także informacja do organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. A druga rzecz niezwykle istotna to całkowity zakaz prowadzenia zajęć, które by promowały w jakikolwiek sposób seksualizację dzieci i młodzieży. Nie ma w tym projekcie ani słowa o edukacji seksualnej. Jest mowa o seksualizacji, to są dwie różne rzeczy. Edukacja seksualna była, jest i będzie w szkole prowadzona zgodnie z podstawami programowymi. Na wychowaniu do życia w rodzinie i na lekcjach biologii chociażby. W Lublinie podpisy pod projektem ustawy zbierane są m.in. na Placu Litewskim i pod Zamczu oraz w biurach poselskich posłów PiS. Polska, Francja i Niemcy chcą sprawnego procesu rozszerzania Unii Europejskiej, m.in. o Ukrainę. To jeden z wniosków po spotkaniu ministrów Trójkąta Weimarskiego na zamku w Kurniku koło Poznania. Polska jest orędownikiem procesu rozszerzenia naszej wspólnoty, powiedział minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Ten proces powinien być postrzegany jako kluczowy czynnik stabilizujący europejskie otoczenie, szczególnie w obecnym kontekście geopolitycznym. To okazja nie tylko dla krajów aspirujących do członkostwa, ale też okazja dla nas, krajów członkowskich, byśmy zwiększali nasze bezpieczeństwo i wzmacniali znaczenie i wpływy Unii na świecie. Wicepremier Ukrainy Olcha Stefaniszczyna zapewniła, że jej kraj nieustannie wprowadza reformy, które mają przybliżyć Ukrainę do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że tworzymy przestrzeń na dyskusję i że ta ścieżka i ta dyskusja nie zostaną powstrzymane przez bardziej ogólną debatę. Mamy nadzieję, że każda dyskusja i każdy dialog doprowadzi Unię do tworzenia silniejszych i bardziej zdecydowanych instytucji. Ministrowie krajów Trójkąta Weimarskiego w najbliższym czasie odwiedzą kraje Bałkanów Zachodnich i Ukrainę. Jutro, jak spekulują włoskie media, może dojść do wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Rzymie i jego spotkania z papieżem Franciszkiem. Źródła watykańskie cytowane przez agencję ANSA przekazały, że możliwe jest, że papież spotka się z ukraińskim prezydentem. Niewykluczone jest także spotkanie prezydenta Zełenskiego z premier Giorgio Meloni. To spotkanie miałoby się odbyć w niedzielę. Pod koniec kwietnia z papieżem spotkał się w Watykanie premier Ukrainy Denis Szmyhal. Czesi planują wprowadzić jednodniową winietę autostradową. Obecnie najkrótszy czas jej obowiązywania to 10 dni. Zmienić ma się też wysokość opłat za przejazdy autostradami w Czechach. O ile? Bo o tym Wojciech Stomba. Cena rocznej winiety dla auta osobowego ma wzrosnąć niemal o połowę, do 2300 koron. Jej koszt będzie więc porównywalny z ceną obowiązującą w sąsiedniej Austrii i wyższy od ceny na Słowacji. Nieco tańsze niż obecnie mają być winiety miesięczne i dziesięciodniowe, odpowiednio o 10 i 40 koron. Nowością będzie winieta jednodniowa za 200 koron, czyli około 40 zł. Natomiast całkowicie zwolnione z opłat za przejazdy czeskimi autostradami będą od marca przyszłego roku auta z napędem elektrycznym. Od ponad 2 lat w Czechach obowiązują winiety elektroniczne, które można kupić przez internet. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga.

to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body. Trójkowo, akcja, filmowo. Oczywiście pamiętam o tym, że ruszyły dzisiaj właśnie raptem 3-4 godziny temu festiwalowe, regularne projekcje filmów dokumentalnych. To 20. jubileuszowy festiwal Docs Against Gravity, który odbywa się właśnie od dzisiaj w wielu miastach Polski, w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie i Łodzi. Potem jeszcze festiwalowe odsłony w mniejszych miejscowościach i również wersja online. No i dzisiaj o takiej specjalnej, jubileuszowej 20. porozmawiamy jeszcze z dyrektorem festiwalu Arturem Liebhartem, a Kuba Mikurta zaprosi nas na premierowy, to dzisiaj wieczorem w Warszawie, pokaz swojego filmu Solaris Mon Amour. Nieco wcześniej zatrzymamy się jeszcze przy dwóch premierach tego tygodnia. To właściwie dwie takie filmowe kontynuacje. Jedna absolutnie dla dorosłych, czyli Book Club, następny rozdział. Po 5 latach powracają bohaterowie, a właściwie bohaterki przede wszystkim filmu, który miał polski tytuł Pozycja obowiązkowa. No i jest druga kontynuacja zrealizowana z myślą o młodszych widzach, Ernest i Celestyna, Misja Muzyka. To również premiery tego tygodnia i o nich już za chwilę. tym roku. Nic się nie zmieniło. Maj to absolutnie miesiąc filmu dokumentalnego, bo nie tylko rozpoczęty właśnie dzisiaj festiwal Docs Against Gravity. Do tego wrócimy jeszcze nieco później w trójkowo-filmowo, ale również pamiętajmy, pod koniec miesiąca, na przełomie maja i czerwca, jeszcze czeka nas krakowski festiwal filmowy, który słynie również przede wszystkim z pokazywania premierowych filmów dokumentalnych. No ale nie tylko, bo taka propozycja jest też wśród dzisiejszych premier. Pomyślałem sobie, że to jest coś dla wszystkich podglądaczy, ale w tym wypadku nie chodzi o to, żeby podglądać innych ludzi. No zwykle w kinie ich jednak jakoś tam podglądamy. Tylko chodzi tu o dzikie zwierzęta, w szczególności takie, których naprawdę raczej w lesie nie spotkamy, nie zauważymy, bo nawet jeżeli gdzieś blisko są, to są na tyle czujne i ostrożne, żebyśmy właśnie raczej się z nimi nie zetknęli. No ale w kinie wszystko jest możliwe, tam możemy prześledzić drogi rysia, bo to o nim właśnie mowa, ryś. Król Puszczy to właśnie taki pełnometrażowy, absolutnie uroczy film dokumentalny francusko-szwajcarski, który również od dzisiaj pojawił się w naszych kinach. No a poza tym, tak jak wspominałem, dwa powroty do znanych już z kina bohaterów. Ten pierwszy to kolejna znakomita komedia amerykańska, która rozbawiała nas w tej pierwszej części już 5 lat temu, wtedy pod tytułem Pozycja obowiązkowa, opowiadała o kilku przyjaciółkach, które lubiły dzielić się swoimi opiniami na temat lektur, żeby tak ładnie powiedzieć, no nie były to może te lektury z najwyższej półki. No i tym razem bohaterki wracają i pod tytułem angielskim, przynajmniej w tej pierwszej części, jednak to będzie tym razem Book Club, w podtytule Następny rozdział. Bo rzeczywiście następny rozdział i tym razem cztery przyjaciółki, cały czas odkrywając radość życia, nie tylko z lekturami, ale i z większym bagażem, udają się na wycieczkę do Włoch. Co się tam wydarzy, to już trzeba zobaczyć w kinie. No i to jest też film, który potwierdza pewną tendencję wyraźną coraz bardziej i w polskim, i zachodnim kinie, że, bo pewnie jeszcze dekadę, dwie dekady temu nie byłoby to takie oczywiste, że jednak kino korzysta z potencjału wiekowych już aktorów z ogromnym talentem, nie tylko takich, których publiczność kocha, ale którzy rzeczywiście naprawdę, mimo no, już pewnego wieku, znakomicie wciąż radzą sobie na planie filmowym i wciąż udowadniają swój talent. No i tutaj mamy właśnie taki tutaj wypadek, bo w głównych rolach laureatki Oscarów dwukrotna, czyli Jane Fonda, także laureatka Oscara Diane Keaton i kolejna Mary Steenburgen, a także Candice Bergen. W wypadku tej aktorki skończyło się tylko na nominacji, no ale też oczywiście zdobyła wiele innych nagród, no i do tego też znani od wielu, wielu lat, od wielu dekad aktorzy sławy hollywoodzkie, takie jak oczywiście w tym wypadku to już panowie, Mandy Garcia i Don Johnson. To Book Club, następny rozdział, świetna amerykańska komedia od dzisiaj w naszych kinach. No i kolejna powtórka, w pewnym sensie powrót do bohaterów znanych już z ekranu sprzed lat, ale właściwie w zupełnie innej odsłonie. I to propozycja zdecydowanie dla młodszych słuchaczy. O tym więcej Małgorzata Borychowska. Film pod tytułem Ernest i Celestyna to film dla każdego, zarówno dla dzieciaków, jak i dla dorosłych. I warto powiedzieć, że dla dzieci najmłodszych, właśnie także takich w wieku od 5 roku życia, czyli przedszkolaków, bo to film, który w bardzo piękny i przystępny sposób opowiada o przyjaźni. A to, co moim zdaniem dla dorosłych jest najbardziej ciekawe, to jest taki przekaz mówiący o tym, że warto być buntownikiem i warto też wzbudzać w sobie poczucie, że cały czas nosimy w sobie to dziecko, żebyśmy się potrafić też cieszyć tym radością, zabawą, wszystkim, co nam daje życie. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to taka premiera, która z wyprzedzeniem zapowiada Dzień Dziecka, ale w tym wypadku chodzi o dzieci w każdym wieku. Tak, o dzieci w każdym wieku, ale też rodziców. Myślę, że na tym filmie rodzice będą się bawić wspaniale. Jest to film, który jest też zilustrowany niesamowicie przepiękną muzyką Vincenta Courtois, który skomponował ścieżkę dźwiękową do tej części, a także do poprzedniej. poprzedniej części, która miała premierę około 10 lat temu. No i tutaj musimy zaznaczyć, że również odniosła wielki światowy sukces. Tak, bo dostała mnóstwo nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych, zdobyła również nominację do Oscara i teraz na naszych ekranach gości kontynuacja przygód myszki Celestyny i trochę gburowatego, awanturniczego niedźwiadka Ernesta. I w tej części, o ile w pierwszej części film koncentrował się na samej przyjaźni pomiędzy tą dwójką, to już tutaj film jest o wiele bardziej bogaty w przygody, właśnie w pościgi, ucieczki i także w historię, o której jakby opowiada ten film, czyli o powrocie do domu rodzinnego Ernesta, czyli do magicznej krainy niedźwiadków Fanfarum. W polskiej wersji językowej, a we francuskim to się nazywa Cherabi. I w tym Fanfarum mają obydwoje do spełnienia misję. Także Ernest mierzy się ze swoim ojcem, który tam mieszka ze swoimi rodzicami, z mamą i z ojcem i z siostrą i też musi wyprostować swoje relacje. Więc to jest dla dzieciaków też bardzo, myślę, ciekawy aspekt takiego poznania swoich też korzeni, odpowiedzenia sobie na pytanie, czy robię to, co chcę robić. I także film pokazuje, że można podążać własnym głosem i że warto kiedyś się zbuntować i podążać za swoimi marzeniami i pasją. Pełnometrażowe filmy animowane zwykle wzbudzają duże zainteresowanie rzeczywiście u odbiorców w różnym wieku. Wiele osób je lubi. Jakiego rodzaju jest to animacja? Jest to animacja rysunkowa, przygotowana w takiej w tradycyjnej animacji 2D. Każdy kadr wygląda jak dzieło sztuki. Dodatkowo towarzyszy tym obrazom wspaniała muzyka instrumentalna i również piosenki wykonane przez POM, francuską artystkę. Każda minuta spędzona z tym filmem to jest ogromna uczta dla oczu. Każdy kadr jest przygotowany z pieczołowitością, kolory, kompozycja kadrów. Wszystko to jest bardzo, bardzo przyjemne dla oka. Bez wątpienia. No i rzeczywiście pomyślałem, że dzisiaj bardzo dużo tych wątków francuskich, trójkowo-filmowo, a muzyka w filmie, o którym opowiadała nam Małgorzata Borychowska, jest ważna, bardzo ważna, bo pojawia się nawet w tytule Ernest i Celestyna, misja, muzyka właśnie. We can beat them forever and ever.

Duża w tym roku, bardzo myślę interesująca i różnorodna jest też propozycja polska. Przykłady na to jeszcze dzisiaj w trójkowo-filmowo, ale właśnie o sile polskiego dokumentu myślę, że świadczy też fakt, że polski film właśnie wczoraj uroczyście otworzył ten jubileuszowy festiwal. To Piano Forte Jakuba Piątka, film o uczestnikach konkursu Chopinowskiego. Wczoraj na otwarciu, ale on będzie oczywiście jeszcze pojawiał się kilkukrotnie w programie festiwalu, bo tak ten program jest układany, że wszystkie tytuły można, myślę, przynajmniej 2-3 razy zobaczyć i co ważne w wielu miastach Polski, bo ta duża część programu będzie powtórzona po emisji, po projekcjach w Warszawie, będzie powtórzona też we Wrocławiu, w Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie i Łodzi. No ale ponieważ to 20. edycja, to jubileusz, są też specjalne festiwalowe sekcje. No i właśnie o jedną z nich zapytałem Artura Lipharta, dyrektora festiwalu, bo ta sekcja związana jest właśnie z całą już blisko 20-letnią historią festiwalu. To jest selekcja filmów, które jakoś nadal rezonują z nami, z naszymi czasami. To są filmy, które bardzo trudno, jeżeli jest to w ogóle możliwe, zobaczyć w sieci. Są to filmy, które są stworzone do tego, aby je oglądać w kinie. I rzeczywiście są to tytuły, które powstały w trakcie tej 20-letniej historii festiwalu, tak? I na nim właśnie były pokazywane, nagradzane. Tak, i bardzo się cieszę, że już teraz te pozycje się wyprzedają. To świadczy o tym, że ta selekcja tych 10 filmów, które będziemy pokazywali w kinie i 10 filmów, które później będziemy pokazywać w czasie festiwalu online. I wśród tych 10 filmów, które zaprezentujemy publiczności w kinach, jest m.in. film Pirio Honkasalo, Trzy pokoje melancholii, wielka międzynarodowa produkcja z 2005 roku, która skupia się na losie dwóch chłopców. Jednym z nich jest 13-letni Rosjanin, który jest uczniem szkoły kadetów, więc w zasadzie szkoły wojskowej dla dzieci w Petersburgu, a drugim jest chłopiec czeczeński, który też w zasadzie szykowany jest do wojny, szykowany jest do takiej militaryzacji swojego losu w plemiennych tradycjach Czeczenii. Wspaniała muzyka też specjalnie napisana do tego filmu bardzo rezonuje z naszą współczesnością niestety i dlatego to był taki jeden film, który właśnie wybraliśmy. Innym takim filmem jest film jednego z najważniejszych reżyserów w historii tych 20 lat naszego festiwalu, Petera Mettlera. Przypomnimy jego film pod tytułem Koniec czasu, w którym Mettler odpowiada na takie abstrakcyjne zupełnie pytanie, jak sobie dajemy radę z upływem czasu, w jaki sposób ten czas nam przepływa, jak największe filozofie dają sobie tym radę. Jako że Peter Mettler jest bardzo często porównywany do Tarkowskiego właśnie w podejściu do kamery i do czasu upływającego. I jest to wielkie dzieło, które na pewno warto znów zobaczyć na dużym ekranie. To tytuły, które pojawią się w tej jubileuszowej dziesiątce w kinach podczas seansów stacjonarnych, a które z filmów wyróżniają się w drugiej dziesiątce, którą będzie można zobaczyć w sieci, więc każdy ma już pełny dostęp. Będziemy tam pokazywać m.in. laureata 10. edycji festiwalu, film Petera Elliottiego Odgłosy robaków. I jest to bardzo szczególny, dość niesamowity film, taki na granicy w zasadzie fabuły filmu dokumentalnego oraz filmu eksperymentalnego, ponieważ ta historia oparta jest o napisany pamiętnik znaleziony w lesie przy osobie, która popełniła samobójstwo. Jest to zapis 62 dni, które ta osoba spędziła w lesie, zapisując swoje emocje, swoje myśli, bo wybrała samobójstwo również w formie zagłodzenia się na śmierć. I jest to przeniesione właśnie w formie takiego jakby odtworzenia, w formie filmu dokumentalnego. Coś jeszcze poleciłbyś z tych filmów, które będzie można zobaczyć w sieci? No na pewno bardzo ciekawym filmem będzie powrót do poprzedniego filmu Erika Gandiniego, Szwedzka teoria miłości, w której znów ten twórca, biorąc ideę, a nie podążając za bohaterem, pokaże nam, jak można świetnie pokazać pewną problematykę, jak można pokazać w sposób emocjonalny i angażujący widza kontrowersję, pewną sprawę, którą się bardzo często wiąże ze Szwecją i ze Szwedami, a więc pewną oziębłość społeczną, pewne zerwanie najbliższych więzi społecznych. To przypomnijmy jeszcze, do kiedy festiwal w wersji stacjonarnej i w jakim terminie później ta odsłona online. 20. edycja festiwalu Millennium Dogs Against Gravity od piątku 12 maja do 21 maja w kinach w 8 miastach w Polsce, w Warszawie, Bydgoszczy, Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, a następnie od 23 maja w wersji online dostępne będą filmy na stronie mdag.pl. No to chyba już wszystko jasne. Na festiwal zapraszał nas jego dyrektor Artur Liebhardt, a za chwilę zapowiedź dzisiejszej festiwalowej premiery filmu polskiego. Wydarzenie dzisiejszego wieczora, bo za niewiele ponad 6 godzin, dokładnie o 21 w warszawskiej Kinotece, będzie miała miejsce polska premiera filmu Solaris, Mon Amour. Oczywiście ten tytuł już może wywołać różne skojarzenia. Przede wszystkim, jeśli chodzi o ten pierwszy człon tytułu, Solaris, wszyscy wiemy, znakomita, może najsłynniejsza nawet w świecie i też ekranizowana już nieraz powieść Stanisława Lema. Do niej odnosi się właśnie autor filmu, no ale w tym wypadku mówimy o niezwykłym, zaraz to uzasadnię, eseju filmowym, o też obrazie, który możemy w pewnym sensie oglądać jak film fabularny i w dodatku to film, do którego współcześnie, chociaż powstał, został ukończony w tym roku, nie nakręcono nawet fragmentu, najdrobniejszego, nawet jednego zdjęcia, bo jest on złożony z ponad 70 fragmentów filmów wyprodukowanych przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi, przede wszystkim w latach 60., troszkę też w latach 70. Jeśli chodzi o warstwę dźwiękową, to z kolei wykorzystano pierwsze adaptacje radiowe, takie już archiwalne z Polskiego Radia, właśnie Solaris Stanisława Lema. Bardzo ciekawy efekt, na pewno film, który wyróżnia się spośród innych, no ale oddajmy głos autorowi. Ja przypomnę, Kuba Mikurta oczywiście przez lata dał się poznać jako filmoznawca, autor wielu publikacji, książek, a od kilku lat znamy go także jako reżysera. Dwa swoje pierwsze dokumenty poświęcił filmowcom, Love Express, czyli Przypadek Waleriana Borowczyka, to ten pierwszy jego film, i później wielokrotnie nagradzana Ucieczka na Srebrny Glob, z kolei poświęcona twórczości Andrzeja Żuławskiego, a przede wszystkim właśnie jednemu z jego filmów. No a tym razem Stanisław Lem. Trójkowo filmowo Kuba Mikurda. Dla mnie punktem odniesienia w takim dość oczywistym był oczywiście film Alana René Hiroshima Mamour, który powstał w tym samym roku, kiedy Lem zaczął pisać swoją powieść. I dla mnie, kiedy zacząłem się im przyglądać równolegle, czymś niezwykłym było, że te dwa filmy w zasadzie są o tym samym. To znaczy, że w centrum obu tych filmów są kobieta i mężczyzna zamknięci w jakiegoś rodzaju kapsule. W przypadku Solaris to jest po prostu stacja kosmiczna, a w przypadku Hiroshima Mamour to są te pokoje, te nocne ulice w Hiroshimie, po której przechadzają się bohaterowie, którzy rozmawiają, rozmawiają na ten sam temat, to znaczy próbują w jakiś sposób uzgodnić wspomnienia, próbują w jakiś sposób znaleźć słowa na traumatyczne doświadczenia. W przypadku filmu René traumatyczne doświadczenia wojenne, w przypadku Solaris dotyczące jakiegoś nieokreślonego doświadczenia z przeszłości, no ale z drugiej strony Solaris Lema powstało 14 lat po wojnie, no więc ten kontekst wojenny gdzieś tam w tle bardzo mocno istnieje. Solaris to rzeczywiście najważniejszy bohater twojego filmu. Ta powieść jest tak wieloznaczna, tak niesamowicie uniwersalna, mimo tego, że minęło 70 lat prawie, jak Lem ją napisał. Tak niesłychanie bogata w metafory, w jakiś taki centralny archetyp planety, że nic dziwnego, że ona była tyle razy ekranizowana, że jej fanem jest James Cameron czy bracia Quay. To jest rzecz, która się absolutnie nie starzeje. A dla mnie też jakoś, właśnie w tym kontekście wojennym była dosyć istotna. Nikt tak nie opisywał Solaris, nikt nie szukał w niej metafory wojennych doświadczeń, natomiast ja mam wrażenie, że wszystko to, co się dzieje dookoła tej planety, jest jakimś takim bardzo precyzyjnym zapisem pamięci posttraumatycznej, takiej pamięci, która właśnie próbuje się uporać z czymś, co się wydarzyło w niedalekiej przeszłości. W filmie znalazły się materiały archiwalne, fragmenty filmów dokumentalnych. Co ciekawe, przede wszystkim z lat 60., trochę też z 70. Dlaczego ten właśnie okres cię zafascynował? Bo to jest też pewna dedykacja, też pewien ukłon w stronę twórców właśnie z tamtych lat i tak szczególnych filmów oświatowych. Tak, lata 60. dlatego, że to jest właśnie ten okres, w którym Lem był najbardziej dynamiczny i w którym powstawały, chociażby właśnie Solaris opublikowane w 61 roku. To jest ten stan technologii, który on znał. To są te maszyny, na które on patrzył i od których się odbijał w swoich powieściach. I wyobraziłem sobie taki eksperyment myślowy. To znaczy, co by było, gdyby w latach 60. ktoś próbował zrobić taką dość nieortodoksyjną adaptację w Solaris. Prawdopodobnie kilka z tych obrazy, podobne sytuacje mogłyby się tam pojawić. A podobnie jak muzyka, która jest muzyką ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia, które wtedy było odpowiedzialne za większość udźwiękowień bardziej eksperymentalnych filmów czy filmów dotyczących kosmosu, więc prawdopodobnie ten film też tak by wtedy brzmiał. No i myślę, że film Solaris Manamur to jest taki właśnie tytuł, który pewnie wywoła wiele dyskusji na festiwalu Dogs Against Gravity, a na pewno będzie też wiele możliwości, by spotkać się z twórcami i podyskutować o tym niezwykłym przedsięwzięciu, bo też niezwykłe są te filmy produkowane kiedyś przez Wytwórnię Filmów Oświatowych. Właściwie taki rodzaj wyobrażenia sprzed, powiedzmy, pół wieku na temat Wszechświata, kosmosu i naszej przyszłości. Dzisiaj patrzymy na to już z nieco innej perspektywy. Solaris Manamour, polska premiera dziś o 21:00 w Kinotece w Warszawie na festiwalu Dogs Against Gravity, a potem oczywiście jeszcze wiele projekcji w wielu miastach Polski. Zapraszamy.

No właśnie, opowiedzmy o realizacji fascynującej idei przeciągnięcia kabla telegraficznego z Europy do Stanów Zjednoczonych. Pod wodą, oczywiście atlantycką wodą. Zanim się to stało, położono otóż kable na dnie kanału La Manche i połączono Anglię z Francją. Wtedy właśnie dopracowano technologię wyprodukowania długiego kabla, który mógłby pójść pod powierzchnię Atlantyku. Składał się on z 7 oddzielnie izolowanych miedzianych drutów i jeszcze zaizolowanych specjalnymi pasmami smułowanych konopi. Pierwsza próba rozciągnięcia kabla atlantyckiego nastąpiła w roku 1858, kiedy to królowa brytyjska Wiktoria wysłała specjalny telegram gratulacyjny do amerykańskiego prezydenta Buchanana. Ale tenże kabel parę dni później padł po prostu. Łączność została zerwana. Kolejną próbę po udoskonaleniu izolacji kabla podjęto w 1865 roku. Kabel, drodzy Państwo, kładziono z wielkiego bębna na pokładzie statku Great Eastern. Ale kabel po ułożeniu prawie 2000 kilometrów zerwał się. Poszedł na dno. No i następnego roku ten sam statek Great Eastern wypłynął ponownie, a na dziobie miał dwa urządzenia. Jedno do szukania tego starego kabla, a drugie do kładzenia nowego. Starego kabla leżącego na dnie 2,5 mili pod wodą szukano za pomocą specjalnej kotwiczki. No i raz go tą kotwiczką wyciągnięto, ale wtedy kabel spadł z pokładu. No i następnej nocy podjęto znów próbę i wtedy się udało. Połączono nowy kabel ze starym i nawiązano połączenie telegraficzne z USA. Był rok 1866. No, to tyle, drodzy Państwo, o kablu atlantyckim, tak w telegraficznym skrócie. A ja w telegraficznym skrócie wrócę na moment do początku dzisiejszej audycji, bo tak ładnie Marcin Bortkiewicz, reżyser Toni, opowiadał o karierze aktorskiej, tak bardzo w ostatnich latach rozwiniętej, Adama Bobika. No i rzeczywiście mamy na to kolejny dowód, bo od dzisiaj Adam Bobik na dużym ekranie w Toni, a za tydzień pojawi się w kolejnym polskim filmie, bo to kolejna premiera, Bliscy w reżyserii Grzegorza Jaroszuka. No i też wiem, że aktor jest cały czas rozchwytywany, bo chciałem go za tydzień zaprosić do Trójkowo-Filmowo. Niestety będzie na kolejnym planie filmowym, ale odwiedzą nas towarzysząca mu na ekranie Izabela Gwizdak oraz reżyser filmu Grzegorz Jaroszuk. A dzisiaj to już wszystko w Trójkowa Filmowa. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej, za długa noc, za krótki dzień, a każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym, zamawiam blisko, wszystko mam.